สวัสดีค่ะวันนี้ชมพูจะมาพูดให้ฟังสั้นๆเลยนะคะว่าไอ้เจ้าเครื่องสปาหน้าเด็กเนี่ยนะคะเครื่องเล็กๆขนาดแค่ iPhone ใช้แค่วันละ5นาทีเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ได้ดีขนาดไหนกันเชียวนะคะทำไมมันถึงได้โด่งดังขนาดนี้ให้เห็นภาพง่ายๆนะคะคนที่เคยไปตามคลินิกความงามต่างๆเนี่ยอาจจะพอนึกภาพเห็นได้ชัดๆนะคะปกติเนี่ยคุณไปซื้อแต่ละคอร์สเนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะเรื่องถูกไหมคะเครื่องเนี้ยค่ะให้ผลลัพธ์กับคุณได้ดีกว่าการไปซื้อคอร์สเป็น10คอร์สได้ซ้ำนะคะปกติคุณไปทีคุณก็จะไปยิงรักษาสิวรักษาหลุมสิวทำให้รูขุมขนกระชับทำให้หน้าขาวใสทำให้ยกเป็นหน้า V shape อะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็เป็นหลากหลายหมื่นหลักแสนด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยตก 1,000 กว่าบาทถึง 2,000 กว่าบาทนะคะแล้วแต่ว่าคุณซื้อเจลช่วงไหนสิ่งที่เครื่องนี้ทำได้ก็คือ1ทำความสะอาดล้ำลึกเพิ่มความกระจ่างใสให้กับใบหน้าหลังจากทำเนี่ยผิวจะตึงกระชับแล้วก็ใบหน้าเรียบเนียนนะคะหลายๆคนบอกเลยวันรุ่งขึ้นทาแป้งแป้งติดได้ดีขึ้นนะคะหน้าตึงหลังทำทันทีเลยสามารถใช้มือแตะเทียบได้สมมติให้ทำครึ่งซ้ายนะคะใช้มือแตะครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาด้วยนิ้วเดียวกันนะคะสามารถรู้ถึงความแตกต่างได้เลยว่าข้างซ้ายตึงกระชับกว่าข้างขวาเยอะนะคะแล้วก็นึกถึงว่าถ้าเราใช้เป็นประจำไปสักเดือนหรือ2เดือนใบหน้าเราจะดีขึ้นขนาดไหนนะคะสิ่งที่หลายๆคนเห็นเนี่ยก็คือใช้ไปแล้วเนี่ยหน้าจากที่ย้วยๆอะค่ะมันเด้งมันเหมือนมันหดขึ้นไปมันตึงกระชับขึ้นไปนะคะเราสามารถไปวัดที่บริษัทนูสกินได้มันจะมีเครื่องตรวจเป็นเครื่องยี่ห้อเดียวกับที่เคาน์เตอร์SK2 ใช้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยชมพูเคยไปวัดมีรูปโชว์ไว้ด้วยข้างใต้นะจะเห็นได้ว่าหน้าที่เคยย้วยๆอะค่ะมันก็เห็นเลยว่าตึงแล้วก็ทุกอย่างวัดเป็นตัวเลขได้นะคะว่าเห็นผลจริงหลังจากที่ใช้เครื่องกาวานิกสปาหรือว่าเครื่องสปาหน้าเด็กนี้แล้วเนี่ยครีมบำรุงที่คุณทาตามหลังไปอะค่ะจะสามารถซึมซับได้ดีขึ้น 70% เพราะฉะนั้นครีมเทพทั้งหลายแหละที่คุณมีอยู่ในบ้านนะคะหลังจากที่ใช้เครื่องนี้แล้วเอาออกมาทาได้เลยนะคะมันจะซึมเข้าไปได้ลึกขึ้นแล้วก็ดีขึ้นถึง 70% ทำให้ครีมบำรุงดีๆแพงๆที่คุณซื้อมาเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ำนะคะหรือถ้าใครที่ครีมบำรุงหมดพอดีชมูก็จะมีแนะนำนะคะอีกเซตนึงเป็นเซตที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยคือ Age Lock ไปบำรุงถึงระดับยีนโดยปกติเวลาที่แม้แต่เราไปยิงเลเซอร์คอร์สจะเป็นแสนนะคะมันก็ทำได้แค่ชั้นผิวหนังการทาครีมบำรุงไม่ว่าจะชุดเป็นหมื่นหรือเป็นแสนมันก็อยู่ได้แค่ชั้นผิวหนังมันแล้วแต่ว่าแต่ละอันมันจะทำได้ลึกขนาดไหนแต่มันมีงานวิจัยออกมาว่าต้นเหตุของความแก่ชราความหย่อนคล้อยความเหี่ยวย่นทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกิดจากการทำงานของยีนที่บกพร่องตอนเราสาวๆสังเกตไหมคะผิวหน้าเราก็ตึงกระชับเราไปตากแดดทั้งวันฝ้ากระก็ไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ายีนเราทำงานดีอยู่ค่ะแต่พอเราแก่ตัวลงยีนที่มันเคยทำงานดีมันทำงานเสื่อมเช่นในการสร้างเม็ดสียีนในการสร้างเม็ดสีตอนเด็กๆไม่ทำงานดีนะตอนโตก็ดันจะทำงานดีเกินไปก็เลยสร้างเม็ดสีขึ้นมากันใหญ่โตยีนที่เกี่ยวกับเรื่องความตึงกระชับการสร้างคอลลาเจนเคยทำงานดีตอนเด็กตอนแก่ก็เกิดจะไม่ทำงานขึ้นมาซะงั้นสิ่งที่ตัวนี้ทำก็คือว่าไปรีเซ็ตการทำงานของยีนในร่างกายคนเราให้กลับไปทำงานได้ดีเหมือนสมัยหนุ่มๆสาวๆแล้วมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่เอาสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายนะคะไม่เหมือนเทคโนโลยีที่เรากลัวว่าจะเกิดการกลายพันธุ์เทคโนโลยีนี้เนี่ยยีนของเรามีตั้งแต่เกิดจนตายเป็นยีนที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันแต่มันสามารถเข้าไปย้อนกระบวนการทำให้ยีนนั้นๆของเราเนี่ยกลับไปทำงานได้ดีเหมือนสมัยสาวๆเป็นเทคโนโลยีเดียวในโลกที่ทำได้ในตอนนี้นะคะเมื่อกี้ฉันพูดไปแล้วนะทำความสะอาดล้ำลึกทำให้ผิวเรียบเนียนทำให้หน้าตึงกระชับแล้วก็ทำให้ครีมบำรุงที่ทาตามหลังเนี่ยซึมซับได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นพวกริ้วรอยต่างๆอะค่ะริ้วรอยล่องแก้มริ้วรอยหน้าผากริ้วรอยตีนการอยคล้ำถุงใต้ตานะคะเหล่านี้เนี่ยการใช้เครื่องนี้ก็สามารถทำให้ดีขึ้นได้บางคนอาจจะบอกว่ามันดูเกินจริงมันโมหรือเปล่ามันจะทำอะไรได้สารพัดประโยชน์ครอบจักรวาลขนาดนั้นก็ย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของเทคโนโลยีนะคะในเมื่อมันไปรีเซ็ตที่ยีนนะคะแล้วสิ่งที่นูสกินทำก็คือไปวิจัยเลยว่ามียีนตัวไหนบ้างที่เกี่ยวกับความแก่ชราเขาไม่ได้ทำแค่ตัว2ตัวตอนนี้อาจจะมีบางเจ้าที่เริ่มตามหลังนูสกินเริ่มไปวิเคราะห์คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องยีนแต่สิ่งที่เขาทำได้คือเขาทำได้แค่ยีนบางตัวแต่ Age Lock เข้าไปดูว่ายีนทั้งกลุ่มแล้วเรียกว่า Youth Gene Cluster นะคะยีนทั้งกลุ่มมีตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับความแก่ชรามันจะเข้าไปรีเซ็ตทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นมันก็เลยแก้ปัญหาได้หลายๆปัญหาในการทำแค่5นาทีนะคะนอกจากนี้เนี่ย ยังลดยังช่วยแก้ปัญหาสิวอักเสบนะคะแล้วก็สำหรับคนที่หายจากสิวแล้วมีรอยแผลเป็นมีหลุมสิวมีรอยดำจากสิวมันก็ช่วยให้ดีขึ้นสาเหตุเหมือนเดิมค่ะเพราะมันไปแก้ปัญหาที่ระดับยีนบางคนจะมีเหนียงที่คอหรือริ้วรอยตรงลำคอนะคะตัวนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนที่คอบวมๆคอค่อนข้างจะอวบเนี่ยนะคะหรือคอที่หย่อนคล้อยกลับไปตึงกระชับได้เหมือนเดิมนะคะมันจะมีครีมบำรุงอีกตัวนึงเรียกว่า True Face Essence Ultra นะคะเป็นเม็ดแคปซูลชื่อเล่นตามอินเทอร์เน็ตไปเซิร์ชได้ชื่อว่า Age Lock Pearl ตัวนี้ใช้ควบคู่กันไปเนี่ยทำให้คอของคนที่เหี่ยวย่นนะคะตึงกระชับขึ้นมาได้นะคะนอกจากลดเหนียงลดริ้วรอยตรงลำคอแล้วเนี่ยฝ้ากระก็จางลงด้วยหลายๆคนเคยไปยิงเลเซอร์แล้วปัญหานี้ไม่หายสักทีนะคะพอกลับไปตากแดดใหม่มันก็ขึ้นมาใหม่แต่เนื่องจาก Age Lock แก้ที่ต้นตอของปัญหาคือการทำงานของยีนมันไม่ใช่ว่าคุณไปตากแดดทีคุณก็ต้องมายิงทีนะคะเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆเข้าไปรีเซ็ตกระบวนการทำงานของยีนเมื่อก่อนเวลาไปยิงเลเซอร์เนี่ยต้องคอยหลบแดดไปทานข้าวตอนกลางวันก็ต้องคอยกางร่มไปลงจากรถไปรับลูกที่โรงเรียนก็ต้องแบบคอยหลบแดดในระดับที่ใช้ชีวิตประจำวันปกติเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคือหน้าไม่กลับมาดำจากการที่เคยไปยิงคอสเลเซอร์ระดับหลักแสนมาแล้วปากวัน2วันก็กลับมาดำแล้วนอกจากลดฝ้ากระแล้วยังช่วยเรื่อง V-shape ชมพูเป็นคนนึงที่เสียเงินกับโบท็อกซ์เยอะมากนะคะแล้วสิ่งที่ไม่ชอบของโบท็อกซ์คือเวลายิ้มมันไม่ธรรมชาติแล้วมันเมื่อยมันตึงตอนเราฉีดเราไม่รู้ตัวค่ะเรานึกว่าเราสวยเพราะจริงๆแล้วมันก็สวยกว่าตอนไม่ฉีดนะคะตอนไม่ฉีดมันเหี่ยวฉีดแล้วมันตึงมันสวยกว่าอยู่แล้วแต่พอชมพูเอารูปมาเทียบระหว่างตอนนี้กับตอนที่ใช้โบท็อกซ์ตอนนี้ดูดีกว่าเยอะเพราะตอนโบท็อกซ์เนี่ยมันยิ้มแล้วเหมือนมนุษย์ต่างดาวคือหน้ามันตึงไปหมดตอนนั้นเราไม่รู้ตัวหรอกค่ะแต่พอเรามาดูหลังจากที่เราเจอเทคโนโลยีที่ดีกว่าคือ Age Lock แล้วเราไปดูว่าตอนนี้หน้าเราตึงได้โดยที่ตึงแบบธรรมชาติสิ่งนึงที่ Age Lock ให้สู้โบท็อกซ์ไม่ได้คือริ้วรอยมันไม่ได้หายไปเลย 100% เวลาหลังจากคุณฉีดโบท็อกซ์เนี่ยริ้วรอยมันจะหายไปเลย 100% อย่างพวกตีนกาเนี่ยแต่ Age Lock มันทำอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้ชมพูก็พูดตรงๆนะไม่หลอกลวงก็คือว่าตีนกามันไม่ได้หายไป 100% หรอกอย่างกรณีชมพูมันหายไปสัก 50-60% บางคนอาจจะแล้วแต่กรณีแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลายิ้มมันก็ยังเห็นบ้างแต่มันเป็นธรรมชาติลองดูรูปที่ชมพูโชว์ไว้ด้านล่างนะคะมันเป็นธรรมชาติกว่าเยอะเราดูดีขึ้นเยอะเราดูเป็นมนุษย์ขึ้นเยอะนอกจากนี้สิ่งที่มันเจ๋งไปกว่านั้นทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็สุดคุ้มแล้วถูกไหมคะทำได้ยิ่งกว่าคอสเลเซอร์เป็น10คอสแล้วทำได้ลึกกว่าด้วยเพราะไปแก้ที่ต้นตอของปัญหาที่ยีนแต่เครื่องเดียวค่ะมันไม่ได้ให้มาหัวเดียวมันให้มาถึง4หัวคือทั้งหมดที่ชมพูพูดอ่ะคือหัวแรกแต่ถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาเป็นพิเศษมันจะมีหัวที่2คือเค้าเรียกว่าหัวเตารีดก็คือจะช่วยลบริ้วรอยเฉพาะจุดได้พวกริ้วรอยลึกๆได้ดีขึ้นหัวที่3คือใช้กับตัวนะคะใช้กับคอก็ได้เฉพาะหัวที่3หัวเดียวเนี่ยก็ทำได้สารพัดประโยชน์ละ1ช่วยลดขนาดช่วยลดไขมันนะคะทำให้รูปร่างเล็กขึ้นกระชับขึ้นด้วย2ช่วยลดเซลลูไลท์หรือว่าผิวเปลือกส้มบางคนไม่ได้อ้วนแต่ว่าเป็นผิวขรุขระเวลาใส่กางเกงขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นๆแล้วไม่สวยตัวนี้ก็ช่วย3คนที่เป็นผิวหย่อนยานะคะจากการมีอายุมันกลับมาตึงกระชับได้ซึ่งสามารถเดี๋ยวชมพูมีลิงก์ไว้ให้ดูนะคะมีรูป360องศาเลยนะคะมันก็จะทำให้ผิวที่เหี่ยวๆอะค่ะกลับมาตึงกระชับปีกผีเสื้อตรงแขนนะคะแม้กระทั่งคนผอมที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความอ้วนแต่ทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายมีปัญหาความหย่อนคล้อยที่บริเวณแขนแน่นอนตัวนี้ก็จะช่วยให้มันยกขึ้นมาเหมือนมันดูดขึ้นมาให้กระชับขึ้นมีรูปตัวอย่างการใช้งานจริงให้ดูนะคะอันที่4ริ้วรอยแตกรายงานจากการมีบุตรอันนี้ตัวชมพูเองเนี่ยเคยไปเข้าคอร์สเลเซอร์มาเขาแนะนำให้ซื้อFaxel กับคาร์บ็อกซี่ชมพูทำไป10ครั้งเสียไปหลายหมื่นไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ว่าหลังจากใช้ตัวเนี้ยค่ะแต่ว่าจุดนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงนะคะพอใช้ไปสักระยะนึงเนี่ยโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวค่ะมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าเตือนไว้ก่อนไม่ได้หาย 100% อาการนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีไหนรักษาได้ 100% แต่ดีขึ้นเยอะในระดับที่เมื่อก่อนถ่ายรูปออกมาแล้วเห็นชัดตอนนี้ถ่ายรูปออกมาแล้วเห็นไม่ชัดแต่มองด้วยตาเปล่ายังคงเห็นอยู่บ้างนะคะอันที่5เส้นเลือดขอดค่ะคนที่มีอาการเส้นเลือดขอดปูดโป่งออกมาเนี่ยจะมีความเจ็บปวดหลายๆคนเนี่ยไปหาหมอแล้วต้องผ่าตัดก็มีคนที่เอาเครื่องนี้ไปใช้แล้วก็เส้นเลือดขอดที่ปูดหายดีขึ้นไม่ต้องไปผ่าตัดยังไม่หมดนะคะมีหัวที่4หัวที่4นี่ใช้กับผมปัญหาคือสำหรับคนที่ผมร่วงหรือว่าคนที่หัวล้านตัวนี้จะลดอาการผมร่วงแล้วก็ปลูกผมใหม่ขึ้นมาแทนที่ตัวชมูเองเคยทดลองใช้ชมูรักษาผมร่วงมาหลายคลินิกไปยิงเลเซอร์มาด้วยเลเซอร์ยิงครั้งนึงถ้าชมูจะไม่ผิดประมาณ 4,000 กว่าบาทชมูยิงไป20ครั้งก็ยังไม่หายแต่เครื่องเนี้ยเครื่องเดียวในราคาแค่เพียงเศษเสี้ยวชมูใช้เครื่องเนี้ยกับผมเนี่ยใช้แค่2นาทีด้วยซ้ำชมูใช้2นาทีไปแค่2ครั้งผมร่วงน้อยลงเยอะมากจากที่รูปทีนึงหลุดเป็นร้อยๆเส้นมันร่วง อยู่แค่ประมาณ10กว่าเส้นแต่ว่าชมพูบอกกันว่าต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเครื่องนี้มันทำงานโดยการเข้าไปรีเซ็ตยีนสาเหตุของผมร่วงมีหลายสาเหตุถ้ามันเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นคุณอาจจะเครียดหรือสาเหตุอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับยีนเครื่องนี้อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหานะคะโอเคทั้งหมดเนี่ยคือ4หัวที่เขาให้มานะคะในราคาแค่เพียงเศษเสี้ยวของคอสเลเซอร์ลงทุนหนเดียวใช้งานได้ตลอดชีวิตแล้วก็เครื่องรับประกัน2ปีนะคะชมพูเสริมอีกนิดนึงสำหรับหัวที่3ที่ใช้กับตัวนะคะถ้าใครต้องการจะเน้นเป็นพิเศษเรื่องของการลดไขมันแล้วก็การแบบออกแบบรูปร่างอยากจะได้เอลเวลเอลคอร์อยากจะให้ขาเล็กลงมันจะมีอีกเครื่องนึงเรียกว่าเครื่องสปาตัวสลายไขมันใช้เทคโนโลยีเดียวกันเลยแต่เครื่องนั้นเนี่ยเน้นทำที่ตัวแล้วก็มันออกแบบมาให้พื้นผิวสัมผัสแล้วก็ความแรงความเร็วในการเห็นผลเนี่ยเร็วกว่าเครื่องหน้าเนี่ย10เท่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เน้นเกี่ยวกับรูปร่างการกำจัดไขมันการทำให้รูปร่างตึงกระชับลดรอยแตกลายงาแก้ไขปัญหาเส้นเลือดขอดการแก้ไขปัญหาเซลลูไลท์ชมพูแนะนำอีกเครื่องนึงนะคะคือเครื่องสปาตัวอันนี้ชมพูก็เปรียบเทียบได้ชมพูเคยไปซื้อคอสเลเซอร์ตอนนั้นชมพูต้องการจะทำแขนให้เล็กลงและตึงกระชับนะคะไอปัญหาปีกผีเสื้อเนี่ยแหละค่ะก็ไปซื้อมา10ครั้งก็จ่ายไปเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นเหมือนกันนะคะครบ10ครั้งเนี่ยรู้สึกนิดขึ้นมานิดเดียวว่ามันตึงกระชับขึ้นไม่สามารถเห็นผลชัดๆได้ด้วยตาเปล่าอะค่ะในขณะที่เครื่องกาวนิกสปาดูจากรูปได้นะคะว่าหลายๆคนใช้แล้วเห็นผลได้ชัดเจนมากกว่าหลายเท่าตัวนะคะและเวลาเราไปยิงเลเซอร์มันแก้ที่ปลายเหตุแต่กาวนิกสปาแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาคือที่ระดับการทำงานของยีนตัวชมพูใช้กับขาตอนนั้นเนี่ยใช้ไปประมาณ20ครั้งนะคะเขาให้ทำ5นาทีแต่ชมพูเบิ้ลชมพูทำครั้งละเป็น3เท่าชมพูทำครั้งละ15นาทีปรากฏว่ากางเกงไซส์ที่ซื้อมาเล็กไป1ไซส์ค่ะสามารถกลับมาใส่ได้แล้วก็ทดลองก็คือไม่ทำซ้ำเป็นเวลา1เดือนก็ยังคงเล็กอย่างนั้นอยู่นะคะสิ่งที่มันดีกว่านั้นคือพอเราใช้เป็นประจำไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนร่างกายเราตอบสนองได้เร็วขึ้นทุกวันนี้ชมพูก็ไม่ได้ใช้ยกเว้นว่าอย่างเช่นวันไหนชมพูแบบทานทุเรียนหรือว่าทานพวกน้ำปั่นพวกชาไข่มุกเยอะๆแล้วรู้สึกว่าพุงมันเริ่มออกเราเอากลับมาใช้เรารู้สึกเลยว่ามันเห็นผลได้ในครั้ง2ครั้งเลยมันไม่ต้องรอแบบ20ครั้งเหมือนเมื่อก่อนนะคะซึ่งอันเนี้ยระยะเวลาในการเห็นผลไม่เท่ากันนะคะบางคนทำผลแรกเห็นผลเลยบางคนทำ5ครั้งเห็นผลตัวชมพูเองเนี่ยทำประมาณ20ครั้งถึงเห็นผลได้ด้วยตาเปล่านะคะแต่ถ้าวัดเป็นเซนเนี่ยเชื่อว่าเห็นผลเร็วกว่านั้นนะคะแต่คือชมพูใช้มาตั้งแต่ตอนเป็นลูกค้าตอนก่อนมาทำธุรกิจเราตั้งเป็นโจทย์ไว้ว่าสกินนี่ยีนที่เราซื้อมาเล็กไป1ไซส์แล้วเราดึงไม่ขึ้นตั้งแต่ต้นขาว่าเราตั้งโจทย์ว่าเราจะดึงมันให้ขึ้นเราจะใส่มันให้ได้เกือบ20ครั้งไม่ถึง20ครั้งดีเห็นผลนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าเทคโนโลยีนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ก็แนะนำให้เข้าไปดูข้อมูลที่ชมพูทำไว้ข้อมูล360องศาเลยนะคะข้อมูลครบถ้วนแล้วก็สินค้าที่สามารถใช้คู่กันได้ก็คือชุดครีมบำรุงผิวครบชุดเรียกว่า Age Lock Transformation อย่างที่บอกหลังจากใช้เครื่องนี้แล้วครีมบำรุงซึมซับได้ดีขึ้น 70% ถ้าใช้ตัวนี้ควบคู่ไปด้วยสภาพผิวหน้าจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นกว่ากรณีปกติแล้วก็อีกตัวนึงก็คือTrue Face Essence Ultra หรือ Pearl นะคะที่เป็นเม็ดแคปซูลนะคะบางทีเราก็เรียกว่า Botox เม็ดมันไม่ได้มีส่วนประกอบของ Botox เลยนะคะแต่ว่าพอทาไปแล้วหน้ามันตึงเดี๋ยวชมพูมีคลิปให้ดูเดี๋ยวจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะนวดแค่ไม่ถึง5นาทีนะคะหน้าเบี้ยวไปครึ่งหน้าตึงเห็นๆยกเห็นๆนะคะ Counter Brand บางแบรนด์ที่หลังจากใช้ไปสักระยะหนึ่งทำได้เหมือนกันแต่จุดต่างก็คือว่าทั้งหมดที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ไม่มียี่ห้อไหนที่ทำได้ในระดับยีนแล้วเป็นยีนทั้งกลุ่มอย่างที่ชมพูบอกถ้าจะมีบางเจ้าที่เป็นระดับไฮเอนด์มากๆเนี่ยทำได้ก็เป็นระดับแค่บางยีน1ยีน2ยีน3ยีนแต่ของเราทำได้เป็นทั้งกลุ่มคือหลายร้อยยีนฝากไว้สนใจติดต่อกลับมาค่ะขอบคุณค่ะลืมบอกราคาเต็มนะคะเกือบ 20,000 ราคาที่ทีมงานชมพูทุกคนขายอยู่ที่ราคาสมาชิกก็คือ13,900 เป็นราคาต่ำสุดที่บริษัทอนุญาตให้ขายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเจอเครื่องที่ขายต่ำกว่านี้แปลว่าขายผิดกฎบริษัทมีความเสี่ยงที่จะไปเจอเครื่องที่ไม่แท้นะคะก็เราถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของบริษัททุกอย่างแล้วก็อยู่ในประกัน2ปีนะคะมีปัญหาเคลมได้ตลอดแล้วก็ 13,900 บาทซึ่งเป็นราคาสมาชิกลด 30% แล้วเนี่ยนะคะเป็นการจ่ายแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ต้องจ่ายซ้ำไม่เหมือนการไปยิงคอสเลเซอร์การไปรักษาสิวที่ต้องจ่ายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะส่วนค่าเจลที่ต้องซื้อใช้ต่อเนื่องเนี่ยนะคะ ราคาตกต่อครั้งเนี่ยแค่100กว่าบาทถึง300กว่าบาทนะคะแล้วแต่ว่าคุณซื้อเจลในช่วงไหนมีการลดราคามากน้อยขนาดไหนนะคะตัวแทนเราสามารถแนะนำให้ได้นะคะวิธีการในการซื้อเจลให้ได้ราคาต่ำสุดส่วนใครที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้เหมือนกันนะคะจริงเรามีคลิปสั้นๆเดี๋ยวชมพูใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะคะลองฟังดูแค่10นาทีถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะสามารถสร้างรายได้เสริมหลักหมื่นหลักแสนได้ภายในระยะเวลาไม่นานนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ